Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Maide suresinin 92. ayeti kerimesinde kaldık. Ve bugün Rabbim inayet lütfederse Maide 92 ile 96. ayeti kerimeler arasını sohbetimizin konusu olarak ele alma gayreti içerisinde olacağız. Ve hususi olarak da 92. ayeti kerime. Zaten bir önceki dersten de sohbetimizden de hatırlayacaksınız. İçki ve onunla alakalı sergilenmesi gereken tutum, itaat, refleksi ve bu bağlamda bir sohbet irad etmiştik. Hatta içkinin ve münkeratların müsebbibi üzerinde de durmuştuk. Aslında bu ayeti kerimede de bir anlamda Allah'a ve Resulüne itaatle alakalı. Ben inşallah vakit de kaybetmeden müsaadelerinizle Maide suresinin 92. ayeti kerimesini tilavet edeyim. Sonra da üzerinde durulması icap eden bu akşam olmasını murad ettiğimiz azığımızı konuşmaya, inşallah dertleşmeye başlayalım. Müsaadelerinizle okuyorum. Allahu Azze ve Celle Maide suresi 92. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, ba'de e'udhu billah, Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, biliniz ki Resulümüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Sizler de şahit olduğunuz mealde çok spesifik olarak ayeti kerime Allah'a, Resulüne itaati emreden bir ayeti kerime bunu beyan ediyor. Biz de bugün inşallahurrahman itaat kavramı Allah'a, Resulüne, yani totalde itaat ifadesini kullanıyorum. İtaat konusunu masaya yatıracağız ve faydalı olacağını ümit ederekten de bu konuyu iki başlıkta ele almaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi amel ve amellerin önemi, çünkü birazdan detaylandıracağım inşallah Teala. İtaat demek aslında ortaya Allah ve Resulünün arzuladığı bir irade ortaya koymak demektir. Bu imandan farklı bir şeydir. Bunu ele alacağız, bunu konuşacağız. Akide farklı bir şey, şer'i hüküm ve amel farklı bir şey. Dolayısıyla itaat iradesi diyoruz. Ortaya bir irade koymak çok farklı bir şey. Dolayısıyla bunun daha iyi anlaşılabilmesi için amelin önemi, imanın haricinde amel önemi üzerinde duracağız. Ve yine ikinci başlığımızda da inşallahü teala amellerde ölçünün pragmatizm, başka bir ifadeyle pragmatik anlayış değil, şer'i hükümler olduğunu da konuşacağız ikinci başlığımızda inşallah. Her zamanki klişe duamızı yapalım, sizler de canı gönülden bir amin deyin inşallah. Rabbim bana anlattıklarımla, sizlere de dinlediklerinizle hakkıyla amin olmayı nasip ve müessir kılsın. Şimdi dostlar, detaylandıracak olursak birinci başlığa şöyle demiştik, hatırlıyorsunuz. Amel, amelin önemi, amel nedir? Bunu inşallah konuşacağız. Bildiğiniz şeyler, ben bunu da bu anlamda itiraf edeyim, canı gönülden söylüyorum bunu. Bilmediğiniz bir konu değil. Şimdi paylaşacağım, girizgah mahiyetinde paylaşacağım bu birinci başlıkta, aha ben bunu ilk defa Abdullah kardeşimden duyuyorum dediğiniz meselelerin de olmadığını biliyorum. Ama hatırlatmanın müminlere fayda vereceği kabilinden inşallah bildiğiniz şeyler de olsa hatırlatacağız. Şimdi iman ve amel, amelin önemini konuşacağız. Niye amel önemli? Bilmiyorum, hiç üzerinde düşündünüz mü dostlar, ama hakikaten amel bizim ya cennet ya da cehennem vesilemiz olacak. Allahu Ekber. Velhamdülillahi Rabbil Alemin deyip kürsüden insem, bu gece söylenmesi gereken en ehemmiyetli sözü söylediğime inanıyorum. Amel bizim ya cennet vesilemiz olacak ya cehennem. Çünkü Kur'an-ı Naslar Yani nasların totaline, yani tedebbür bakışıyla bakıldığında, nasların hep iman ve amelle, salih amelle birlikte zikredildiği bu anlamda hepimizce malum. Bu terkip önemli dostlar, Allah için. Mesela ben bununla alakalı bir ayet okuyayım sizlere, bismillah. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ Az önce ya cennetimizi belirleyecek ya da cehennemimizi demiştim ya. İşte bunu teyit eden bir ayeti kerime. Mealen söylüyorum. İman edenler ve salih amel ortaya koyanlar, onlar cennet ehlindendir söylüyor Allah. Bu kadar. Bu terkibi ben inanıyorum ki her birinize söylesem Kur'an'ın içerisinde bu terkibe aşinalığınız var mı? Alacağım cevap evettir. Vel Asr suresi birçoğumuzun ezbere bildiği ve belki gündelik, belki birçok defa okuduğumuz bir sure. Vel Asr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihat. Hüsrandadır diyor. Asra yemin ederek kim? Ancak şunları yapanlar müstesna. Allahu Ekber. Ve bu saydıklarının arasında iman eden ve ameli anlamda da salih amel ortaya koyanlar diyor Allah. Şimdi ehemmiyetini belki bir anlamda şimdi daha iyi idrak etmişizdir diye düşünüyorum. Yani biz imanı konuşmuyoruz şimdi. O şöyle bir kenarda dursun. Ama konumuz bağlamından hareketle bugün ameli konuşacağız. İtaat iradesini konuşacağız. Bu akideden farklıdır. Niyet ettim meleklere iman etmeye denmez. İman farklı bir şey. Dolayısıyla hususlarında kendilerine iman edilmesi istenilenlere iman ediyoruz. Ama amel kendisine iman ettiğimizin talep ettiği şeyleri ortaya koymak adına bir itaat iradesini gerektirir. Bu da ancak amelle mümkündür. Siz hiç namaz meselesini, ibadetini oturduğu yerden ikame edeni gördünüz mü? Yani ben bu işi yapmasam da kılıyorum demek gibi bir lüksümüz var mı? Yok. Yani ortaya itaat iradesi niteliğinde amel konulmalıdır. Dolayısıyla tekrar ilk başta söylediğim cümleyi yinelemek istiyorum burada. Ne demiştim? Amel bizim ya cennetimizi ya da cehennemimizi belirleyecek. Biz amelimizin her birisinden ama her birisinden dostlar hesaba çekileceğiz. Vallahi bu azık olarak yeter. Bu gece Tefsir-ül Furkan'ın en güçlü azığı olsun. Başucunuza, yastığınızın başucuna koyun. Allah için bununla dertlenin. Tekrar ediyorum. Biz her bir amelimizden alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin huzurunda hesaba çekileceğiz. Bir ayet-i kerime paylaşayım sizinle. Yani amelin önemini ifade etmek adına. Sergilediğimiz, ortaya koyduğumuz, tavır olarak ortaya serdettiğimiz her ameli Allah Azze ve Celle bizden soracak. Ve bunun mukabilinde Allah bizi ya cennetle sevindirecek ya da bizi cehennem azabıyla bu anlamda tattıracak. La kadder Allah. Allah bizi muhafaza eylesin. Şimdi bir ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Meale geçmeden önce dostlar, Allahu Azze ve Celle, Kur'an yapraklarını çevirelim, ayetleri okuyalım. Allahu Azze ve Celle'nin güneşe yemin ettiğini görürüz. Allah Azze ve Celle neye yemin etmiştir başka dostlar? İncire, zeytine, hatta belede, he? Mekke'ye dahi yemin etmiştir. Güneşe, duhaya, Allah Azze ve Celle birçok yerde birçok hususa dair yeminler vermiştir. Ama alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle kendi zatına Kur'an'da çok az yerde yemin vermiştir. Bu ayeti kerime bir yeminle başlıyor, daha da bir dikkat kesilin diyor. Ayet zaten ayet. Hitap Allah Azze ve Celle'nin hitabı. Ha. Ama bunu desteklemek ve daha da perçinleştirmek adına yeminle başlıyor. Bir öteye daha taşıyoruz. Allah yemini kendi zatı üzerine yapıyor. Allahu Ekber. Dikkat edin. Allah Azze ve Celle kendi zatına yemin ederek bir ayet-i kerimeye başlıyor demektir. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Senin Rabbine yemin olsun ki onların hepsini ayrı ayrı amellerinden ve bütün amellerinden hesaba çekeceğiz diyor Allah. Bütün amellerinden hesaba çekmenin Bizim Türkçedeki karşılığı yaptığımız zerresinden küresine, tavır olarak ortaya koyduğumuz her şeyin hesabını Allah'a vereceğiz demektir. Allahu Ekber. Ürpertici. Ya da bana mı öyle geliyor sadece? Her bir amelin hesabını Allah Azza ve Celle bir bir soracağını kendi zatına yemin vererek söylüyor. Beyan ediyor. Nasıl bir dehşet ayet-i kerime ya Rabbi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Amelin ehemmiyetini bir anlamda idrak edebiliyor musunuz? Yani bizim itaat iradesi koymak konusuyla alakalı amelin nedenli önemli bir yerde durduğunu şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Yani en başa dönüyorum. Bizim amelimiz, ortaya koyduğumuz amellerimiz dostlar, kıymetli hazirun, ekranları başındaki kardeşler, ya bizim cennet ya da cehennem vesilemiz olacak. Bu kadar net. Ben daha da öteye taşımıyorum. Amel konusunu ciddiye alacağız. Hatta ne kadar önemli olduğunu ifade etmek adına bu söylemlerimiz de dahil olmak üzere biz söylediklerimizden hesaba çekilecek miyiz dostlar? Evet. Söylemediklerimizden vallahi yine evet. Bu kadar hassas bir konu. Yani biz söylediklerimizden söylemediklerimizden, yaptıklarımızdan yapmadıklarımızdan, amel namına ne varsa, tavır olarak ortaya koyduğumuz ne varsa dostlar, Allah Azza ve Celle kendi zatına yemin vererek söyledi ki bizi bir bir hesaba çekecek. Komşunu üzdüysen hesap vereceksin Müslüman. İslam yeryüzünde hakim değilken çalışmadıysan hesap vereceksin Müslüman. Yalan söylediysen yine hesap vereceksin Müslüman. İşte bunun çok hassas bir mesele olduğunu ifade etmek adına ben aslında bir rivayet paylaşmak istiyorum. Ama akıllardan şu cümleyi de çıkarmayın istiyorum. Amel ya bizim cennet ya da cehennem vesilemiz olacak. Bu kadar basit, net. Bir tavır koyacağız, Allah ona muamelede bulunacak, diyecek ki cennet. Muamelede bulunacak, diyecek ki cehennem. La kaddarallah. Çok kolay söyledi kardeşiniz Abdullah. Belki birkaç saniye içerisinde ifade etti meramını. Ama o kadar önemli. Ya cennet ehlinden olacağız ya cehennem. Ve bunu belirleyen imanla birlikte amelimiz olacak. Bunu nasıl hafife alabiliriz? Bu konuda nasıl Allah Azza ve Celle'nin emirlerini ve nehirlerini ciddiye böyle almamazlık gibi bir durum içerisinde olabiliriz ki? Sorduğu zaman da hepimiz cennet ehlinden olmayı murad ediyoruz. Doğru mu? Doğru. Allah sözümüze şahittir. Ama bu amelsiz olmaz. Muaz bin Cebel diyor ki aleyhissalatü vesselam bineğinden indi. Sonra diyor o önde adımlarken biz de diyor sahabe topluluğu olarak arkasında onu takip ederek yürüyorduk diyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Neyi anlatacağım? Derdim ne bunu anlatmakla? Vallahi en küçük şeyden bile Allah bizi hesaba çekecek. O küçük şeyin ne olduğunu anlatacağım birazdan. Diyor ki arkasından ağrı yürürken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a biraz yaklaştım. Diyor ki bir şey sordum ona. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, Allah'ın hak emri istiyorum ki bizden sonra sana tecelli etsin. Yani biz önce ölelim sonra siz ölün. Sizin yokluğunuzu bize yaşatmasın ya Resulallah. Müthiş. Güzel bir duayla başlıyor. Sahabe peygamber Zişan Efendimizin kendisinden önce ölmesine dayanamayacağı için böyle bir niyazı var. Diyor ki, ümit ediyorum ki öyle olur ama olmayacak olursa ya Resulallah. Allah Azza ve Celle sizi hak emri tecelli eder ve katına alır da biz hayatta kalacak olursak bize kaliteli amellerden haber ver ya Resulallah. Bak amel. Bize bir takım amellerden haberdar et ki biz onunla cenneti kazanalım. Çok net. Muaz bin Cebel radıyallahu an fakih bir sahabe, Yemen'e vali olarak tayin ettiği, kadı olarak tayin ettiği sahabelerdendir. Adı üstünde Cebel gibidir ki o işi biliyor. Ve hangi niyetle Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bunu soruyor? Sırf cenneti kazanabilmek duası ve muradıyla. Bu kadar net. Allahu Ekber. Çok net. Diyor ki ya Resulallah, şimdi hayattasın, beraberiz, bize öyle bir amel öğret ki biz onu yapalım, o amellerle hemhal olalım, Allah bizi cennet ehlinden kılsın. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zişan Efendimiz buyuruyor ki Allah azza ve celle'nin yolunda cihat etmeye devam edin. Cümle bu ha dostlar. Kaçırmayın istiyorum ha. Allah azza ve celle'nin yolunda cihat edin. Orada Sa'd radıyallahu anh, hangi Sa'd olduğuna dair rivayette bir şerh yok. Sa'd radıyallahu anh bu cihat lafını duyunca diyor ki anam babam sana fedadır ya Resulallah. Rivayette böyle bir ifade var. Sonra Zişan Efendimiz devam ediyor. Diyor ki Muaz, ben sana diyor halk nezdinde diyor daha kapsayıcı, daha derleyici olan bir amel haber edeyim mi? Zirveyi söyledi. Neydi? Cihat. Ama diyor halk nezdinde daha derleyici, toparlayıcı ve bir anlamda böyle halk nezdinde daha makbul, yani önemli diyelim aslında buna. Bir amel haber edeyim mi sana deyince Muaz diyor ki, cevaben dedim ki ya Resulallah oruç ve infak olmasın o. Zişan Efendimiz diyor ki oruç ve infak da iyi amellerdendir ey Muaz. Ama daha da kapsayıcı olanına haber vereyim mi? Muaz rivayetin devamında diyor ki Allah'ı razı etmek kabilinden olan ne kadar amel biliyorsam hepsini saydım. Peygamber Efendimizin cevabı aynen şöyle oldu. Ey Muaz, bunların hepsi iyi amellerdendir ama sana halk nezdinde daha kapsayıcı olanını haber vereyim mi? Muaz diyor ki bütün bildiğimi saydım. Ama her bir defasında Allah'ın Resulü aynı cevabı verdi. Bunun üzerine söyleyiniz ya Resulallah. Allah'ın Resulü eliyle ağzını ve dilini işaret ederek dedi ki buraya sahip çık. Yok böyle bir şey. Cihadı saydı, infakı saydı, namazı saydı, zekatı saydı. Neyi saymadı ki Muaz? Allah Azze ve Celle'yi razı etmek kabilinden hayırlı amel ne varsa hepsini saydım diyor. En sonunda Efendimiz diyor ki, burana sahip çık ey Muaz. Asıl şimdi bizim anlatmak istediğimiz yere geliyor Muaz, bir reaksiyon ortaya koyuyor. Diyor ki ya Resulallah, Allah bizi buradan da mı hesaba çekecek? Namazı anladım, zekatı anladım, cihadı anladım, orucu anladım, infak anladım da Allah bizi bundan hesaba çekecek mi ya Resulallah? Annen senin matemini tutsun Muaz. Annen seni yitirsin Muaz. Bilmez misin ki insanların cehenneme sürüklenmelerinin sebebi ahda bu ağızların içerisindeki dilleridir. Men kana yu'min billahi vel yevmil ahir. فَلْيَكُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُوتْ Sonra da bunu söyle aleyhissalatü vesselam. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Bu kadar. Bundan hesaba çekecek. İçkiyi geçtik, kumarı geçtik, zinayı geçtik, namazı geçtik. Allah Azze ve Celle'nin dininin yeryüzüne ikamesini geçtik. Biz bunun hesabını Allah'a vereceğiz. Allah bizi hakkıyla bu anlamda başarılı olanlardan eylesin. Zor bir imtihan. Bunu niye ifade ettim? Hani dedim ya girizgah mahiyetinde birinci başlıkta amelin ehemmiyetini anlatmak istemiştik. Buydu aslında maksadımız. Bunu da gerçekleştirdiğimizi umuyorum inşallahü rahman. Yani amel önemli. En başa dönüyorum ve bu başlığı bitiriyorum. Amel bizim ya cennet ya da cehennem vesilemiz olacak. Bu kadar. Allah Azze ve Celle cennet vesilesi ameller işlemeye cümlemize nasip ve müessel kılsın. Rabbimizden niyazımız bu. İkinci başlıktan için dedik ki, amellerde ölçü pragmatizm değil, şer'i hükümlerdir. Amelin ehemmiyetini anlattık. Amel yani biz imanın beraberinde ve amilu salihat. Öyle bir amel, öyle bir tavır ortaya koymalıyız ki bu Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu amel türünden olmalıdır. İşte herhangi bir amel değil dostlar. Allah'ın razı olduğu amel. Onun için ikinci başlığa da dedik ki biz bir iş yapacağımızda, ortaya bir tavır koyacağımızda, bir amel serdedeceğimizde bunun ölçüsü farklı farklı olabilir. Menfaat olabilir mi? Olabilir. zarar, menfaat ölçüsü olabilir. Aklınıza gelebilecek her türlü fıtraten insanın olabilecek dediği şeyleri bunun içerisine dahil edebilirsiniz. Ama ben bugün hususi olarak pragmatizmi konuşacağım. Yani pragmatizmin ne olduğunu ifade edeceğim ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. İşte amellerimizde ölçü olarak neyi tayin ettiysek bizi kurtaracak olan odur. Ya da bizi hüsrana uğratacak yine odur. Allahu Ekber. Amellerde ölçü pragmatizm değildir dedik. Şer'i hükümlerdir. Şari'nin hitabıdır. Yani Allah ve Resulü'nün o konuya dair talimatıdır. Bu kadar. Bunu ifade etmek adına bir şey söyleyeyim. Mesela çok samimi bir niyete sahipsinizdir. Ama bayram günü oruç tutamazsınız. Allah nezdinde salih amel cinsinden değildir. Çünkü sergilenmesi istenilen, ortaya konulması gereken tavır bu değil. Çünkü ölçü Allah Azze ve Celle'nin konuya dair hükmü olmalıdır. Bunun gibi. Pragmatizm nedir? Felsefi kitapları böyle yapraklarını karıştırırsanız buna dair böyle ciltlerce izahatlara şahit olursunuz. Ama biz onların hepsini buraya taşıyacak halimiz yok. Pragmatik felsefe, pragmatik bakış açısı, pragmatizm çok tarif edilebilir olmakla birlikte biz onun zihinlerde kalıcı olması temennisiyle biraz sadeleştirdik. Diyoruz ki pragmatizm faydacılık demektir. En basit ve yalın tarifiyle anlamıyla bu. Pragmatik anlayış faydacılık esası üzerine bir bakış açısına sahip olmak demektir. Bu düşünceyi 1842 ve 1910 yıllarında yaşamış olan William James isimli bir zat üretiyor. O popülerite ediyor bu konuyu, gündeme taşıyor ve diyor ki insanlar işlerini yaparken faydacı bir esasa bu merkezden bakaraktan işlerini yapmalıdır diyor ve bu kavram o günden bu yana sosyolojik anlamda yine felsefik anlamda gündemi meşgul ediyor. Ve biz Müslümanların bugün toplumsal anlamda da bir handikapına dönüşmüştür. Doğru mu? Doğru. İmanını sorgulamıyoruz. Müslüman olduklarına kanaat getiriyoruz ama toplumsal anlamda değerlendirdiğimiz zaman da sünnetin, şeriatın, Allah ve Resulünün hükümlerinin değil de pragmatik bir anlayışın amelleri belirleyen ölçü olduğuna da kolaylıkla şahit oluyoruz maalesef. Bildiği halde içen Müslümanları, bildiği halde Subhanahu ve Teala'nın nehileriyle iştigal eden insanların varlığına bu anlamda tanık oluyoruz. Pragmatizm ya da pragmatik anlayış yine faydalı olan iyidir. Bunu Allah için unutmayın. Bu tarifin en sade ve de en anlaşılır yönüdür. Pragmatizm yani faydalı olan iyidir, iyi olanla da amel edilir. Çok net. Zarar kötüdür, kötü olandan da kaçınılır. Bu kadar net. Yani eğer düşünebiliyor musunuz? Biz bu bakış açısına sahip olursak, faydalı olarak gördüğümüz şeyi iyi, iyi olarak da değerlendirdiğimiz şeyle amel edeceğiz. Yine aksi istikametinde zarar olarak addettiğimiz şey kötü, kötü olarak ifade ettiğimiz, değerlendirdiğimiz şeyden de kaçınmamız icap edecek. Öyleyse cihat raflarda ilim konusu olmaya devam etsin. Bu kapıya çıkmaz mı? Vallahi çıkar. Dolayısıyla faydacılık esası ve bakış açısı pragmatizm diye ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz dostlar. İşte amellerde ölçünün bu olmamasını izah edeceğim ama az önce bir tarif yaptım. Fayda, faydaysa iyi, iyi ise amel edilir. Zarar kötü, kötü ise kaçınılması gerekir. Eğer ki amellerin değerlendirilmesinde, amellerin yapılıp yapılmaması konusunda belirleyici faktör bu olursa, Allah azze ve celle asla razı edilemeyecektir. Ama ben az önce fayda ve zarar bağlamından hareketle yaptığım pragmatizm tarifini bir de bir anekdotun üzerinden yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Az önce birçok tarif yaptım ya, muhtemelen de akıllarda bu çok daha kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. İki arkadaş ama iyi arkadaş, bütün dertlerini paylaştıkları, yani önceden bu tür sıkı dostluklara işte kan kardeş de denilirdi. Yani en azından dostluğun seviyesini ifade etmek adına söylüyorum. Dün belki kan kardeş diye ifade ediliyordu. Bugün ne diye ifade ediliyor? Kanka diye ifade ediliyor, değil mi? Amiyane tabii. Tabii biz kendi terminolojimizi geliştiriyoruz elhamdülillah bu anlamda. Kanka demiyoruz, dinka diyoruz mesela. Ya da davka, dava kardeşi gibi. Yani bu anlamda kendimizi de geliştirmemiz icap ediyor diye düşünüyorum. Bunu niye ifade ettim ilk satır arasında? Onların dostluklarının hangi düzeyde olduğunu ifade etmek adına sohbet ediyorlar. Birisi diyor ki hiç sorma diyor kardeşim, dostum. Dün diyor bir sirk gösterisindeydim. Her şey iyi gidiyordu diyor yani. İnanılmaz iyi gidiyordu. Çok da haz alıyorduk, zevk alıyorduk gösterilerden. Diyor ki aslanla bakıcısı diyor bir anda işler değişti, roller değişti. Bakıcısına karşı çok böyle mülayim olan aslan birden işte rol değiştirdi, taraf seçti galiba. Gözümüzün önünde diyor bakıcısını yedi. Hakikaten şöyle gözümün önünde şöyle canlandırıyorum da siz canlı canlı seyrediyorsunuz ve aslan bakıcısını böyle paramparça yemiş. Ama bunu anlatırken arkadaşına tabii çok kötü anlatıyor. Yani hala olayın etkisinden kurtulamamış ki doğal. Gözünüzün önünde aslan hiçbir kimse de müdahale edemiyor. Paramparça etmiş bakıcısını. Bunu anlatırken bile atmosferi çok yüksek, kötü yani. Hakikaten böyle kendisini iyi hissetmiyor. O derece tabii karşısındaki arkadaşı çok rahat. O sözlerini bitirdikten sonra diyor ki dostum, diyor ki aslan bakıcısını parçalarken sizden diyor ek ücret aldılar mı? Diyor ki yo. Diyor ki orası zaman neresi kötü ki? Bunun neresi kötü? Yani onlar sizden aslanın bakıcısını parçalama o seansında ek ücret talep etmedilerse bunun neresi kötü ki? Dolayısıyla bu şahsın nezdinde iyi ya da kötüyü belirleyen şey ne olmuş? Menfaati olmuş. Cebine dokunması ya da dokunmaması olmuş. İşte pragmatizm tam bu adamın baktığı bakış açıdır. Yani kişinin kendisi açısından menfaat ya da zarar ekseninde amellerin belirleyici olmasıdır. Bu. Orada bakıcı ölmüş. Ortalığı kan gövdeyi götürmüş. İşte ne bileyim bir hayat son bulmuş, can gitmiş değil. Cebinden sirk ücreti olarak ekstra bir şeyin çıkıp çıkmadığı ölçü olmuş. İşte şimdi buradan hareketle dostlar, pragmatizm faydacılık esası üzerine amellerde belirleyici olan faktördür dedik. Ve bunu az önceki bir hikayeyle de bir anlamda zenginleştirmeye çalıştık. Ama biz bunu canlı hayatımızda yaşıyoruz. Yani bugün pragmatizmden hareketle, pragmatik bir anlayıştan hareketle amelleri belirleyen insanların varlığına şahit oluyoruz. Az önce de söyledim. Şimdi paylaşacağım birkaç cümleye dikkatlerinizi celbetmek istiyorum. Hikaye kitaplarının aralarından hatta ve hatta satır aralarından alıp da not alıp da işte sizinle paylaştığım şeyler değil bunlar. Birazdan benden duyacağınız şeyler bizatihi yaşadığım şeyler. Ve buna dair ben inanıyorum sağ baştan her bir kardeşime ayrı ayrı sormak gibi bir imkan ve fırsat versek birçoğumuzun bu konuyla alakalı anlatacak mutlaka bir şeyleri vardır diye düşünüyorum. Nedir? Davet taşımaya çalışıyoruz. Davetçi bir kimliğe sahip olduğumuzu söylüyoruz elhamdülillah. Allah istikametten ayırmasın. Ki davetimizin de adının İslam'ın yeryüzüne hakim olması olduğunu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın omuzlandığı ve yüklendiği davetin aynısına talip olduğumuzu yer yer ifade ediyoruz. Tabii bu birkaç önceki sohbetimde de ifade ettim. Bu sadece oturduğumuz yerde misvak kullanmaktan ibaret olmadığını ifade etmiştik hatırlıyorsanız. Ya da yine sünnet-i seniyyenin bir parçası olan sağ tarafımıza yatıp uyumak değil. Bunun çok daha beraberinde meşakkatleri getirdiğini ve böyle bir ulvi, böyle bir kutlu dava olduğunu da ne yapıyoruz yer yer söylüyoruz. Ama bu beraberinde zorlukları da getiriyor. Burada şu anda Hazirun'un içerisinde bu daveti taşırken Allah Azze ve Celle'nin kendilerini imtihana tabi tuttuğu, sıkıntılara maruz kaldığı ve bundan ötürü de sırf davetinden ötürü de sıkıntılara maruz kalan kardeşlerimizin, abilerimizin varlığını biliyoruz. Bir kardeşle konuşuyorum. Zalime karşı hakkın söylenmesi gerektiğini söyledim. İslam'ın yeryüzünde hilafetin eliyle ikame edilmesi gerektiğini söyledim. Ve buna benzer işte sömürgeci kafirlere karşı bizim işte nebevi bir metotla bir anlamda mücadele etmemiz gerektiğini söyledim vesaire. Bana en son şunu söyledi ve hakikaten ciddi anlamda üzüldüm. Dedi ki, Abdullah kardeşim, Allah senden razı olsun. İyi hoş söylüyorsun da senin bu yaptığın şeylerin karşılığı şu yaşadığımız coğrafyada bedel ister, ben yokum dedi. Şimdi tam burada bir virgül koymanızı istiyorum dostlar. Anlaşıldı değil mi az önce söylediğim? Buradan sonra bir virgül koymak istiyorum. Ne demek istedi? Yani bu kardeşimiz aslında bizim az önce tarifini yaptığımız pragmatik bir anlayıştan hareketle amellerini tayin etmedi mi? Yani onun hayatında aslında belirleyici unsurun menfaat ve zarar olduğunu, bunlardan hareketle aslında amellerini belirlediğini biz anlamış olmadık mı? Yani senin söylediğin işler sıkıntılı Abdullah kardeşim. Zalim sultan karşısında çıkacaksın, hakkı söyleyeceksin. Bugün laik düzene, demokratik düzene meydan okuyacaksın. Sömürgeci kafirlere, hatta bir öteye taşıyalım, sömürgeci kafirlere ve batıya meydan okuyacaksın ve diyeceksin ki yıkılacaksınız. Yenileceksiniz ve İslam yeryüzüne hakim olacak. Hocam bu bedel ister. Sıkıntı, çoluk var, çocuk var, iş var, bir sürü taksit var, var oğlu var. Tam da işte konumuzun esasını burası teşkil ediyor. Kara kalemle altını çiziyorum. Israrla çiziyorum. İşte bu kardeşimizin bu refleksini belirleyen pragmatik anlayıştır. Yani menfaat ve zarar endeksinde amellerin belirlenmesi. Peki İslam böyle mi diyor? İslam böyle bir tutum sergilememize müsaade ediyor mu? Pragmatizm zihniyetinin, anlayışının bir anlamda caiz olmadığını ve bu bakışın doğru olmadığını ortaya koyan, serdeden, beyan eden bir ayet-i kerimeyi paylaşmak istiyorum. Birçoğunuzun da bildiği bir ayet-i kerime. Bismillah. Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhul lekum. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrul lekum. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrul lekum. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Buyurun. Siz diyor kerih görseniz de biz size cihadı, kıtali farz kıldık. Buyurun. Hangi birimiz ölmeyi ister ki yani? Bırakın onu, böyle parmağımıza tırnağımıza bir işte diken battığında, bir kıymık battığında o gün acz ediyor bizi yani. Rahatsız ediyor. Haz etmiyoruz yani. Ufak bir tahta parçasından. Ya da elimiz bir yara aldığında, ne bileyim, çoğaltabiliriz. Ölmeyi fıtraten istemiyoruz. Ve Allah söylüyor bunu. Siz cihadı kerih görseniz dahi biz size farz kıldık. Ve sizin şer bildiklerinizde hayır, hayır bildiklerinizde de şer vardır. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Bitti. Bunun bizim Türkçedeki karşılığı, bizim anlayacağımız dildeki anlamı şu dostlar. Sizin amellerde belirlemek üzere ölçü olarak menfaati ve zararı edinmeniz asla caiz değil diyor Allah. Siz zarar olarak görebilirsiniz. Siz onda sizin lehinize bir menfaatin olmadığını zannedebilirsiniz. Ama ben sizden istiyorsam yapacaksınız. Dolayısıyla diyoruz ki amellerde ölçü pragmatizm ve pragmatik anlayış değil, şari'nin o konuyla alakalı hitabıdır ve hükmüdür. Bitti. Allah azza ve celle yapın diyorsa Müslüman onun zararını ve menfaatini tartmaz. İlerisini, gerisini düşünmez. Kolu kopacakmış, bacağı kesilecekmiş, şu olacakmış, bu olacakmış, çoğaltabiliriz. Müslüman bunun hesabını yapmaz. Müslümanın amelleri belirlerken ölçüsü asla bu olamaz. Asla. Vallahi bana bu ithamı ve bu cümleleri ve argümanları dizeleyen kardeşlerimiz, eğer ki bu anlayışlarından vazgeçmezlerse, dönmezlerse, vallahi Sümeyye radıyallahu anha yevmul kıyamede bu kardeşlerimizden şikayetçi olacak. Bilmiyor muydu menfaati ve zararı? Hı? Ammar bilmiyor muydu? Yaser bilmiyor muydu? Talha bin Ubeydullah, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir fenalığın isabet etmesi için elini oka siper ettiğinde elinin çolak kalacağını bile bile, ne bileyim, Allah'ın Resulünü tercih etmiş olması neyle izah edilebilir? Bilmiyor mu Talha bin Ubeydullah ki tüccardır. Artıyı ve eksiği de iyi bilir. Ha? Yok. Vallahi ve billahi artıyı ve eksiği çok daha iyi bildikleri için kolunu feda etti. Ve Allah'ın Resulü dedi ki of anam yerine bir ismi Allah deseydin ey Talha. Senin için Allah Azze ve Celle'nin inşa ettiği cennet köşkünü Allah sana buradan gösterecekti. Fayda ve zarar ölçüsü olup o elini uzatmasaydı Allah ona o Talha için o cennet köşkünü inşa etmeyecekti. Kâr. Vallahi bizden daha iyi artı eksiği biliyorlar. Dolayısıyla amellerde belirleyici faktör menfaat ve zarar değildir. Ve toplumsal anlamda bu handikaptan kurtulmaya bugün ekmeğe suya ihtiyaç duyduğumuz kadar da muhtacız. Allah bir an evvel bu anlamda aklı selim ve razı olduğu tavrı ortaya koymayı nasip etsin. Peki nasıl bir tavır istiyor bizden Allah? Çok şeyler söylemek mümkün. Bu konuyla alakalı nasların hakikaten fazlasıyla olduğunu birçoğumuz biliyoruz ama ben bir tanesini paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Çok net. Mümin erkek ve mümin kadın için bir meseleye dair eğer Allah ve Resulü bir hükme bağladıysa, o konuya ilişkin Allah ve Resulü'nün bir hükmü varsa, onların asla bu konuda tercih hakları söz konusu değildir. Düşünebiliyor musunuz? Yani bize git diyorsa Allah ve Resulü gideceğiz. Olurdu, olmazdı, yapardık, yapamazdık. Zarar gelir mi, gelmez mi? Abdullah İbni Revaha bu zararı fark etti. Ve diğer komutanlara kıyasen söylüyorum. O zararın hesabını yaparak atının dizginini iki defa çektiği için cennete rötarlı gittiğini söyleyen bizatihi Resulullah'tır. Ya Rab, Allah rötarsız gitmeyi nasip etsin. O görüyor ya, iki saniye ya, ondan sonra hemen düşünüyor, sürüyor atını. Diğer komutanlara göre hatta alçak cennet koltuklarında oturduğunu söyleyen yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ensar tabi kıskanıyor hemen. Diyor ki o iki muhacir komutan niye yüksekte de bizimki alçakta? Allah Resulü de izah ediyor. Diyor ki o cihat meydanında diyor zarar artı eksi bir hesap yaptı da diyor iki defa çekti atının dizginini. Çok net. Çok net. Müslüman bir amel ortaya koyacağında onun için belirleyici faktör menfaati ve zararı değil Allah ve Resulü'nün o konudaki hükmüdür. Şimdi pragmatizmi de ifade ettikten ve izah ettikten sonra genel anlamda itaat iradesiyle alakalı birkaç cümle sizlerle inşallah paylaşmak istiyorum. Dedim ya bildiğiniz şeyler belki birçoğunuzun bu anlamda fazlasıyla ziyadesiyle vakıf olduğu meseleler ama ilk önce genel hatlarıyla bir itaat iradesinden bahsedeceğim. Bizden itaat isteniyor. Neydi Maide suresi 92. ayet-i kerime? Allah'a ve Resulüne itaat edin. Halas. Etiyullah'a ve atiyur Resul. İtaat iradesi yani. Ne diyorsa o. Bunu defaatlerce Tefsir-i Furkan'da söyledim. Yeri geldiğinde söylemeye devam ediyorum. Yine yeri geldiğinde de söyleyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Semi'na ve ata'na refleksidir bu. Bu kadar. Genel anlamda, genel çerçevede itaat iradesinden bahsediyoruz. Hesap yapmaz Müslüman. Bunu itaat iradesini zihnine çok iyi nakşetmiş bir rivayet paylaşacağım. Bir kadından rivayet paylaşacağım. Cümlemi düzelteyim. Çok kısa. Birkaç cümlelik bir rivayet. Ama etkileyici mi? Evet. Ben paylaşmak istedim. Aslında bu sohbetimize en güçlü azık olarak bir cümle not almışım buraya. Gözüme çarptı, paylaşayım hemen. Aslında az önce bir ayet-i kerim okudum ya, Allah ve Resulü bir konuya hükmettiği zaman kadın ve erkeğin tercih hakkı söz konusu değildir. Bunun açılımı şu. Allah ve Resulü ne dediyse o. Bugünkü azık bu olsun. Neyse o. Tamam? Allah ve Resulü ne dediyse o. Noktadan sonra ama kullanmayacağız. Aramızda dilciler vardır, filoloji, filologlar vardır belki, bilmiyorum. Filoloji alanında da belki böyle hakim kardeşlerimiz vardır. Amanın edebiyatta bir yeri var. Önceki cümleyi neskeder. Ben Ahmet kardeşimi, Abdullah abimi, işte Bilal amcamı çok seviyorum ama... Bitti. Sen Bilal amcayı sevmiyorsun. Ama demeyeceğiz. Edebiyatta böyle bir kuralı var. Onun için bizim itaat irademiz amasız olmalı. Neyse o. Allah ve Resulü ne demiş? Ama ya Rabbi, ama ya Resulallah. Yok. Bu detay yok. Neyse o. Ne dedilerse o. Bizim için neyi hükmettilerse o. Tamam, bu gecenin azı. Neyse o. Cüzzamlı kadın tavaf ediyormuş. Cüzzam biliyorsunuz. Cüzzam, baktım ben derse hazırlanırken, biraz daha malumat edinmek adına biliyordum ama cüzzam bir deri hastalığı malum. Yani hakikaten cildi perişan eden bir hastalık. Ve de en büyük dezavantajı taşıyıcım diyorlar ya da nasıl diyelim, bulaşıcı. Allah razı olsun. Bulaşıcı bir hastalık. Hazreti Ömer radıyallahu anh şey görüyor. Dostlar, cüzzamlı bir kadının tavaf ettiğini görüyor. Hemen kadını kenara çekiyor. Diyor ki, kadınım şeyiniz var. Cüzzam hastalığınız var. Diyor ki, siz tavaf etmek yerine diyor evinizde bekleseniz daha hayırlı olacak. Müminlerin emiri Halife Ömer. Kadını gönderiyor evine. Aradan çok bir zaman geçiyor tabii. Aradan çok bir zaman geçiyor. Bir adam geliyor kadına, diyor ki, cüzzamlı kadına. Diyor ki, kadın, senin diyor tavafına engel olan adam var ya, öldü. Diyor ki, senin tavafına mani olan adam var ya, öldü. Müminlerin emiri Ömer'i kastediyor. Diyor ki, artık yok. Diyor ki, tavafa çıkabilirsin. Kadın diyor ki, onun dirisine itaat edip ölümüne diyor isyan edecek değilim. Onun hayattayken, yani dirisine itaat edip ölümüne isyan edecek değilim. O ne dediyse o. Böyle bir şey yok. Yani var da işte, biz yeni yeni okuyoruz. Sizinle de paylaşıyorum. Böyle olmalı. Genel çerçevede itaat iradesi dediğim şey bu. Hani buna benzer Avf İbni Malik'ten bir rivayet var. Çok etkilemişti. Zamanın behrinde okumuştum. Bu konuyu hazırlanırken dedim ki, tam Avf İbni Malik anlatmalı burayı. Ben biraz dinlenmeliyim, istirahat etmeliyim. Ama Avf İbni Malik mutlaka anlatmalı. Diyor ki, biz Allah'ın Resulüne, buna benzer bir rivayeti de geçen hafta anlatmıştım. Beyat verecekler Allah'ın Resulüne. Diyor ki, ya Resulallah, bizden neyin üzerine beyat istiyorsun? Rivayetlerde genel hatlarıyla geçen şeyleri sayıyor aleyhissalatü vesselam. Vakitten iktisatlı kullanmak adına hepsini zikretmeyeceğim. Allah'ın peygamberine iman, Allah azze ve celle'ye iman, peygamberine iman, kitabına iman, işte namazdı. Sayıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diyor ki, ve diyor, Allah'ın emirlerine ve nehilerine hakkıyla itaat. Buraya bir virgül atalım mı? Aynen biz aslında Allah Azza ve Celle'ye günde 5 defa huzurunda durup aynı teminatı vermiyor muyuz? Veriyor muyuz? Evet. Vallahi veriyoruz. Bizim kulluk sözleşmemizin vazgeçilmez maddesidir. Fatiha suresi, Kur'an onunla başlıyor ve biz Allah Azza ve Celle'nin huzurunda bunu her gün deklare ediyoruz. Ve diyoruz ki, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Sadece sana ya Rabbi. Biz sadece sana itaat ediyoruz. Sana kulluk ediyoruz. Allah öylelerden eylesin. Tam diyor bunu söyledi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da yine hususlarında beyat vereceğimiz hususları, maddeleri sayarken şöyle bir ifade kullandı. Halktan da hiçbir şey istemeyin. Şimdi söyleyeceğim hadis kitaplarında yok. Benim yorumum hatasıyla sevabıyla bana ait. Halktan bir şey istemek, Allahu alem, halka zül olmayın. Yani yük sürmeyin. Halka sık boğaz etmeyin anlamında yorumlanabilir. Allahu alem. Avf bin Malik rivayetin devamında diyor ki, Müslim'in tahric ettiği sahih bir hadis. Rivayetin devamında diyor ki, vallahi diyor 7-8 kişilik biz o gün beyat verdiğimizde ve ben içlerinden öyle insanlar gördüm ki o beyatten sonra atının üzerinde, bineğinin üzerindeyken yere bazen kamçısını düşürürdü. Ve kamçısını düşürdüğü yerde de diğer bir kardeşi ayakta onunla sohbet ediyor. Ayağının ucuna düşmüş olan o kamçıyı arkadaşından istemeyip inip kendisi alan, Allah'ın Resulüne verdiği itaat sözünden hareketle neyse o diyen ve Allah ve Resulünün emrini yerine getiren insanlar tanıdım diyor. Soruyorum. Bir tasavvur ettim bu hadise hazırlanırken. Bineğin üstündesiniz. Kamçı yere düşmüş. Kardeşinizin ayağının ucuna düşmüş. Hatta bütün samimiyetimle söylüyorum. Saniye tuttum. Sizinle paylaşayım diye. Yani bir at olsa, ben de o atın hemen kenarında olsam ve bir kardeşim benim ayağımın ucuna kamçısını düşürse benim alıp vermem kaç saniyemi alır? Var mı söylemek isteyen? 1,5. Diyor ki halka yük sürmek yok dedi ya Resulullah. Vallahi indiler kendileri aldılar diyor. Yani genel hatlarıyla Allah'a ve Resulüne itaat iradesi bu. Ama biraz daha spesifik, biraz daha bizim konumuzla alakalı inşallah birkaç kelam etmek istiyorum. Neydi? Biz amellerin tayininde menfaati ve zararı esas almayacağımızı öğrendik. Yani genel hatlarıyla itaat iradesini konuştuk. Ama şimdi de daha spesifik olarak eğer ki bir amel ortaya koyacağımızda menfaatlerimizle çatışırsa dahi Allah ve Resulü ne dediyse o. Bunu biz Resulullah Efendimiz'den, Zişan Efendimiz'den görüyoruz. Sahabelerden örnek vermeyi murad ettim ve vereceğim birazdan. Ama öncelikli Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendi sahabeler. Dik durmayı, zalime hakkı söylemeyi, sabrı, sebatı. Dolayısıyla öncelikle onun anlatılmasının daha uygun olduğunu düşündüm. Evet, biz yeri geldiğinde ortaya koymak istediğimiz amele karşılık menfaatimizle sınanacağız. Doğru mu? Evet. Belki eşimizle, belki işimizle, belki çocuklarımızla, sevdiklerimizle, paramızla, pulumuzla, mülkümüzle. Ama az önce bir cümle söyledik ve unutmayacağımızı da ne yaptık? İfade ettik. Ne olursa olsun Allah ve Resulü ne dediyse o. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi amcası. Dedi ki yeğenim Ebu Talip. Dedi ki yeğenim. İşler Mekke'de artık çığırından çıktı. Hatırlıyorsunuz değil mi Mekke'nin ilk yılları, davetin ilk yılları, özür diliyorum. Allah Resulü davetinde güçlü. 3-5 sahabeyle Mekke'yi bir anlamda davetle tanıştırmış Allahu Ekber kitlesiyle. Amcası geldi. Dedi ki, amcası dedi ki yeğen işler senin bildiğin gibi değil. Bak karar aldılar. Aynen rivayeti paylaşıyorum. Diyor ki eğer onlara davetinden vazgeçtiğinin sözünü vermezsen. Burayı iyi anlayalım Allah için. Ki biz aynı imtihana tabi tutuluyor muyuz bugün yer yer? Evet. Diyor ki eğer onlara davetinden vazgeçmekle alakalı bir söz vermeyecek olursan korkarım ki sana eziyet edecekler, benimle yapacak hiçbir şeyim yok. Az önce buraya kadar anlattığımız bu akşamki sohbetimizi bu rivayetin hemen yanı başına koyun. Ve ikisini mezcedin, bir harmonize edin. Ne çıkıyor sonuç? Yani nasıl değerlendirmek lazım? Evet, bir amel ortaya koyacak Allah'ın Resulü. Bir, yani dinin yeryüzüne ikamesi gibi böyle ulvi bir daveti koşturacak. Bunu omuzlamış ama bunun karşı safında duranlar tehdit ediyor. Diyor ki davetinden vazgeçmezsen sana eziyet ederiz. Türkçesi bu. Sıkıntıya maruz kalırsın dediler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap manidar. Taberani'nin ve Buhari'nin tahric ettiği bir rivayet paylaşıyorum sizinle. Anlasınlar diye muhteşem, olağanüstü düzeyde bir belagatla Allah'ın Resulü cevap veriyor. Diyor ki vallahi, ey emmiciğim yeminle söylüyorum ki sizden birisi buradan kalksa, gitse, güneşe ulaşsa, güneşten bana bir ateş parçası getirse, huzuruma serse vallahi ben bu davatımdan vazgeçmem. Bir soru sorayım size. Bir kişinin güneşe ulaşması mümkün mü? Değil. Hadi ulaştı diyelim. Biz çok cömert davranalım. Ulaştı. Bir ateş parçası getirebilir mi? Vakası yok. Bu hadisi şerifin anlamı şu. Siz anlayın diye söylüyorum. Hiçbir şekilde sizin dediğiniz olmayacak. Yani ben işlerimi yerine getirirken menfaati asla ölçü almayacağım. Subhanallah. Benim peygamberim böyleydi. Zarar, menfaat endeksli amellerini asla tayin etmedi. Allah ne dediyse o. O kadar. Zübeyir bin Avvam radıyallahu an kelimelerin yani anlatmaya kifayetsiz kaldığı ifadesi belki çok yerinde olmaz ama mübalağa ettiğime sayın. Kifayetsiz kalır Zübeyir anlatmaya radıyallahu an. Nasıl bir ünvana nasip olmuş, bununla şereflenmiş birazdan söyleyeceğim. Ama öncesinde menfaatin, zararın, sıkıntının ne bileyim bu iki aksi kutubun amellerin belirlenmesinde ölçü olmadığını ifade etmek adına paylaşacağım. Hendek gazvesinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhasara altındayken Yahudiler ve bir taraftan da müşrikler ihanet ettiklerinde ki müşriklerin safı belliydi ama Yahudiler için söylüyorum. Kim Yahudi saflarından bana haber getirirse elini kaldırdı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Yevmul kıyamede Allah bana teminat verdi, bana cennette böyle komşu olacak dedi. Ben olsam hemen giderdim herhalde. Ama öyle değil. Hatta Ebu Cihat diyor ki başka rivayette, baba diyor siz iyisiniz iyi. Biz diyor Resulullah Efendimiz'i görmedik. Görseydim, ben onunla yaşasaydım şöyle itaat ederdim. Şöyle bir itaat iradesi ortaya koyardım. Atıyor yani. Atıyor derken. Yani çok şeyler yapardım anlamında. Ve onu babası susturuyor. Diyor ki evlat öyle deme. Bazen işler göründüğü gibi değil. Hendek de Allah'ın Resulü iki parmağını havaya kaldırdı. O düşman saflarından bana haber getirenle ben cennette böyle komşu olacağım dedi de Zübeyir'den başkası ayağa kalkamamıştı evlat. Neden baba? Diyor ki bize açlık ve soğuk o denli isabet etmişti ki biz oturduğumuz yerlerde çakılı kaldık. Açlık ve soğuk ashab-ı kiram efendilerimize o denli isabet etmiş ki Allah'ın Resulü'nün bu müjdesine mazhar olabilmek adına bir kamet ortaya koyamamışlar. Siz düşünün gerisini. Zarar mı zarar? Gittiğinde öldürülmesi muhtemel mi? Muhtemel. Ölümden öte zarar var mı? Yok. Zübeyir bin Avvam dedi ki ben ya Resulallah. Üçüncü teklif, soru ve karşılığında Zübeyir bin Avvam bu teklifi kabul etti. Daha doğrusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zübeyir bin Avvam'ın bu anlamdaki talebine icabet etti ve onu gönderdi. Onu gönderdikten sonra da ashabına döndü de dedi ki inne li kulli nebiyyin havariyen ve havariyya Zübeyir bin Avvam. Her peygamberin bir havarisi vardır. Onu yarı yolda koymayan adamı vardır. Benimkisi de Zübeyir bin Avvam'dır. Ya koşulsuz itaat iradesi. Yani Allah ve Resulü ne dediyse o. Zarar mı? Vallahi zarar. Orası zarar. Soğuk ve açlık cabası. İşte onun için aleyhissalatu vesselam ashabe diyor ki hani hatırlıyor musunuz Bedir'de? Allah görünen ve görünmeyen ordularla sizi desteklemişti. Hatırladık ya Resulallah. İnnel melaikete nezalet ala sima'iz Zübeyir. İşte o gün gökyüzünden yeryüzüne İslam ordusunu desteklesinler diye Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği meleklere Allah Zübeyir bin Avam'ın simasını verdi. Dostlar, vallahi kolay bir mesele değil. Bir düşünün. Allah gökyüzünden yeryüzüne Müslümanlara yardım etsin diye melekler topluluğu gönderecek. O meleklere de Zübeyir'in simasını verecek. Hele bir sorun Allah için, deyin ki ey Zübeyir, sen ne yapmış olabilirsin ki Allah gökyüzünden yeryüzüne gönderdiği meleklere senin simanı vermiş olsun? Bu nasıl bir kalitedir ya? Hı? Bu nasıl bir şeydir? Koşulsuz itaat olunca böyle oluyor. Ne demiştik? Menfaat değil, Allah ve Resulü ne dediyse o. Allah Azze ve Celle bize razı olacağı o itaat iradesini ortaya koymayı nasip etsin. Şeytana uyup da Rabbimizin rızasından uzaklaşanlardan eylemesin. Attığımız her bir amelin kıymetini bilip, onun bizim cennet ya da cehennem vesilesi olduğunun farkında olup, ona göre razı olacağı ameller atma konusunda bize muvaffakiyetler ikram etsin. Taksiratlarımız aff ve mağfiret eylesin. Allah bizi burada beraber eylediği gibi dünya gözüyle Müslümanların koruyucusu, kalkanı olan Raşidi Hilafet sancağının altında da toplasın. Ve bununla da yetinmiyoruz. Cennette Resulullah Efendimizin Havzu Kevser'inde de beraber olmayı nasip eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Estağfurullah ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh.